Radar Radios Limitat Vea 96 FM. Molt bona tarda i benvinguts una setmana més a l'EITI. El programa de Ràdio Trinitat Vella, el 91.6 de l'FM, on intentem fer un repàs a la música dels 60, 70, com diu el nom del programa, 80, i pinzellades dels 90. Recorda que tens diferents vies de contacte amb nosaltres, que és el 93 345 64 54. El nostre Facebook, simplement has de buscar per EITI. El nostre blog, que igualment busques per EITIblogspot.com. I a través del foro DJOKEY 90s. Tenim just per davant 50 minuts, anava a dir que passen 10 minuts del punt horari de les 6 de la tarda. 50 minuts per davant ens queden de bona música. Com bona música és aquest primer tema que comença a sonar ara mateix. Des del 1983, David Bowie ens portava un dels seus grans temes, China Girl. Really meant too much when I look at Ràdios Limitat veia 91.6 FM. The space is here, and you can take your place. Familiar words, famine and fall. Million failures, but if you want to learn, you're gonna have to go and get it. Yes, if you want to learn, you're gonna have to go and get it. Estàvem sentint el tema Temper, Temper, la versió 12 polzades de la cançó The Switch, un tema que ens havia demanat la setmana passada el nostre amic el Totxo, però per qüestions de temps no la vam poder posar. I lo prometido es deuda. Recorda que estàs a la sintonia del 91.6 de la FM, Ràdio Trinitat Vella, amb la bona música de l'EIT. Ara tot un clàssic. 1985, la formació d'Ari Straits amb Mark Knopfler a la guitarra es portava aquest Money for Nothing. That's the way you do it. Money for nothing. Sentíem la formació Red Earth Wind and Fire amb el tema In the Stone. Ens hem traslladat a 1979, versió en directe de Earth Wind and Fire. I ara un tema de pel·lícula, ens el dediquem, li dediquem al nostre amic Bax, que ens el va recordar ell. I és de la pel·lícula Grease, Grease in the Wall, Frankie Valli. We can be who we are. Grease is the word. I d'un tema de Gris passem a l'altre més conegut. El John Tresvoltes. Des de 1978 i des de la mateixa pel·lícula, Gris, ens porta aquest Grease Lightning. Cut up in chrome, made it right, oh yeah. I'll get the money, I'll do, you get the money. With a 4-speed on the floor, never waiting at the door. You know that ain't no shit, we'll be getting lots of tin. Grease lightning, go, go, go. Go, grease lightning, you're burning up a quarter mile. Grease lightning, go, grease lightning, go. Go, grease lightning, you're coasting through the hip-lap trial. Grease lightning, go, grease lightning. You are supreme, the chicks are cream. Dashboard and doom of the twins, oh yeah. With new pistols, guns and shots, I can get all my rocks. You know that I ain't bragging, she's a real pussy wagon. Grease lightning, go, go, go. Grease lightning, you're burning up the corner of my. Grease lightning, go, grease lightning, go, grease lightning, you're buzzing through the hip-lap child. Grease lightning, go, grease lightning. You are supreme, the chicks are cream. Des de la pel·lícula Gris, 1978, escoltàvem aquest Grease Lightning, de John Travolta. I ara anem a un altre tema en directe, des de 1979, anomenat Please Don't Go, la formació original Casey and the Sunshine Band. I love you. I què fan les altres? 105.1. Si estàs tornat, escolta Ràdio Trinitat. 24 hores al teu costat. Com en van dir el dilluns en un programa d'aquesta casa en el Dance On, avui sentim el Let's All Chant, versió original de Michael Zeiger Band. Per cert, un tema que volem dedicar amb molt de carinyo a l'Ender. Hey, hey. les ràdios limitat ve a 91.6 FM. Famós i mític Never End Story de la formació Lima, 1984. Banda sonora, avui estem de pel·lícula, de la història interminable. I ara un altre tema de pel·lícula, que no és veritat, que no surt a cap pel·lícula, que jo sàpiga, però sí que és molt i molt conegut. És la formació Queen, també és del 84, i s'anomena així, I Want to Break Free. Dedicat a la Dolors. I want to break free. life still goes on. I can't get used to living without, living without, living without you by my side. I don't want to live alone. Hey, God knows, got to make it on my own. So baby, can't you see, I've got to break free, I've got to break free. I què fan les altres? 105.1. Si estàs tornat, escolta Ràdio Trinitat. 24 hores al teu costat. Era 1983, quan la formació Real Life ens portava aquest Save Me an Angel. Right. ja fem un saltinet a 1979 per sentir una altra de la formació dels grans. Status Quo. El mític Whatever You Want. I anem per al darrer tema d'aquesta tarda. 1987, sentim el Tell It To My Heart de Taylor Dane. Nosaltres ens acomiadem fins la propera setmana. Fins llavors, un petó ben fort i continueu a la sintonia del 91.6 de la FM, Radio Trinitat Vella. Adeu!